यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 52 अनुसार 5 सितंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण श्री परमात्मा की आज्ञा है। मैं जो बातें कहता हूँ मेरी बातों में कई जगह भूलें होती है, तो उसके लिए मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। एक पत्र आया है जिसमें कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन मन से शुभराशि, तो इस हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे पूर्सी हो, है तो सभी ईश्वर के ही अंश। फिर आप कह देते हो कि अगर मुसलमान और ईसाइयों की संख्या बढ़ती जाती है हिंदुओं की बन जाए तो क्या ईश्वर के अंश नहीं है ईश्वर ईसाई, क्या मुसलमान ईश्वर के अंश नहीं है, क्या पारसी ईश्वर का अंश नहीं है, क्या यहूदी ईश्वर के अंश नहीं है, क्या पशु पक्षी चलचर छलचर नभचर ये सबके सब ईश्वर के अंश नहीं है, तो फिर ये क्यों ऐसा आक्षेप करते हो, ऐसा भाव है। इतनी बातें सब नहीं लिखी है, ईसाई मुसलमान ईसा पारसी का नाम लिखा है, तो ईश्वर के अंश सब है, तो मेरे ईश्वर के अंश में कोई मेरे संदेह नहीं है, इसमें मेरे संशय नहीं है, सब ईश्वर के अंश इसमें संदेह नहीं है। परंतु एक क्षमा मांग लेता हूं, जैसे मैं इन बातों को ज्यादा छेड़ना चाहता नहीं था, पर आज एक मजबूर हो गया हूं कहने के लिए। जैसे भगवान शंकर के मंदिर को तोड़ दिया, जैसे श्री राम जी के मंदिर को तोड़ दिया, श्री कृष्ण के मंदिर को तोड़ दिया, ऐसा हिंदुओं ने कौन सा अपराध किया और जबरदस्ती और फुसलाकर ईसाई बनाना और मुसलमान बनाना, ऐसा हिंदुओं ने कौन सा अपराध किया। इन बातों की तरफ विचार करने से मैं कह देता हूं मेरे हृदय में ईश्वर के अंश होने की बिल्कुल ऐसी नहीं, ईश्वर का अंश नहीं है। भाई को हृदय कहना ये बहुत अच्छा है, क्या दूसरे ईश्वर के अंश नहीं है। मैं तो कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर ब्रह्म राक्षस परमात्मा के अंश भरू पर सब, मेरी मान्यता भी यही है। आज आप एक सफाई देता हूं इसको माफी करेंगे, परंतु मेरे मान्यता में फर्क नहीं है। पर मैं देखता हूं व्यवहार व आचरण उसको लेकर ये कहता हूं। मैंने मुसलमानों को पत्र लिखा है, उसमें मैं निज स्वरूप भाइयों को ऐसा सब दिया है, निज स्वरूप अपने स्वरूप है, और भाई हो, आप भी सोचो। इस वास्ते मेरे मन में फर्क नहीं है, ये अभी जो विचार आता है मेरा, इसमें मुख्यता से जो सरकार मुसलमानों का पक्ष ले रही है, इससे द्वेष पैदा होता है। ये राज्य की दृष्टि से भी बात अच्छी नहीं है, अपनी प्रजा में विभाग कर देना और किसी का पक्ष लेना, ये बात राजाओं के लिए भी अच्छी नहीं है और प्रजाओं के लिए भी अच्छी नहीं है। इन बातों से ये भाव पैदा होते हैं मेरे, उसमें मैं आपको अनुचित दिखे तो क्षमा करें, परंतु मैं अनुचित नहीं समझता हूं। मेरे पर जो असर पड़ता है, यद्यपि मैं ना तो अखबार पढ़ता हूँ, ना रेडियो सुनता हूँ, ना ज्यादा समाचार सुनता हूँ, मेरे को तो कोई कोई सुना देते हैं, ये शौक नहीं है मेरे। मेरे पारमार्थिक बातों की शौक रही है, रुचि है, अब भी है। इस विषय में जानने की इच्छा रही भी है और अब भी है, पहले भी थी। इस विषय में मेरी बहुत ज्यादा इच्छा है और अध्ययन है और उद्योग है कि जीव का कैसे कल्याण हो, इस विषय में मेरी एक इच्छा रहती है। इस वास्ते इस विषय में मेरा उद्योग रहता है, जानने की इच्छा रहती है और इससे मेरे को लाभ भी हुआ है और आपको भी लाभ होगा। मैं समझता हूँ होता ही होगा आपको लाभ, मैं लाभ से वंचित नहीं समझता हूँ। तो मेरे मनुष्यों में फर्क हो ऐसी बात नहीं है, मुसलमान भी हमारे मित्र हुए हैं, उनके प्रति भी मेरी बहुत सद्भावना रही है, परंतु उनका जो लेख है, उनके जो धर्म ग्रंथ है, उनकी बातें सुनी है तो उनके मेरे फर्क पड़ा है। मैंने एक लेख पढ़ा था, सुनाया था किसी ने, कि गांधी जी अगर बाइबल ये कुरान शरीफ सुन लेते पूरा तो वे कभी दोनों मुसलमानों की एक तो बात नहीं करते, ऐसा मैंने सुना है, लेख सुना है। वो एक अंश में देखते हैं उनके ऐसा विचार है, तो कैसा कैसा उनका विचार है, कैसे वो धर्म ग्रंथ साक्षात उसमें क्या लिखा है, वे बातें पढ़े लिखे आदमियों से मैंने सुनी है, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने कुरान पढ़ा नहीं है और पढ़ने की इच्छा भी नहीं हुई है। मैं पारमार्थिक उद्देश्य रखा जाए, उन्नति हो जाए, इस विषय का जिज्ञासु रहा हूं और इस विषय मेरी खोज भी रही है और मेरे को लाभ भी हुआ है। इस वास्ते इस विषय की ज्यादा प्रवृत्ति मेरी रहती है। ऐसी बातें अगर और ग्रंथों में मिल जाए तो मैंने उनको लिया है। जैसे सांप्रदायिकता होती है तो ये हिंदू मुसलमान ईसाई आदि ये संप्रदाय नहीं है, ये सांप्रदाय तो आधुनिक राजनीति ने पैदा करी है, ये संप्रदाय नहीं है, ये समूह तो कह सकते हैं। संप्रदाय तो गुरु परंपरा की होती है, वो होती है के कल्याण के लिए, उसका नाम संप्रदाय है। हिंदू संप्रदाय, मुसलमान संप्रदाय, ईसाई मुसलमान संप्रदाय नहीं है ये, परंतु आजकल इसमें प्रवृत्त हो गया शब्द ऐसा ही। तो इस विषय में मेरे मैं सच्चे हृदय से देखता हूं तो थोड़ा बहुत पक्षपात तो हो सकता है, ज्यादा पक्षपात नहीं है बिल्कुल। मेरे ऐसी ऐसी मन में आई है, आज थोड़ी सफाई दे देता हूं। बछड़ों की भरी हुई ट्रक तीन, उसमें हिंदुओं ने रोका तो रोकने पर रात्रि में रोका, एक तो चली गई, दो ट्रक रुक गई। रुक होने पर जो विचार हुआ, कहा कि ले जा रहे हैं तो हिंदुओं ने रोकी, ले जाने वाले हिंदू थे मुसलमान मेरे को पता नहीं है, परंतु रोकी उस रोकने में वहां पे जो सरकारी अफसर थे उनके सामने कहा तो भाई इन्होंने रुपये दिए हैं, इस वास्ते रुपये दो तो छोड़ सकते हैं, तो हिंदुओं ने रुपये दिए करके वसू छुड़ाई, ये बात मैंने सुनी, तो वो आज आपके सामने प्रकट करता हूँ। मैंने बहुत कम प्रकट करी है, मेरे हृदय में ये भाव आया था, आप चाहे माने न माने कोई बात नहीं है, आप भले मत माने, मेरे मन में आया कि जो हमारी माता सीता है उस माँ के संतान क्या मुसलमान नहीं है, तुम पर मैं मुसलमान भी हम माता सीता के ही संतान है, तो ईश्वर के ही अंश है, ऐसा भाव मेरे पैदा हुआ है। उसमें भी सरकारी अफसर पक्षपात उनका करते हैं ज्यादा, तो मेरे मन में आ जाती कि उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं, उनको सहूलियत दे रहे हैं और दे रहे हैं वो कृपा करके, कहने में तो है कि वो अल्पसंख्यक है, मूल में है वोट की तृष्णा, तो मेरे ऐसी बात में आ जाती है, तब मेरे मन में आती है, तो मेरे ये नहीं है कि हिंदुओं की संख्या तो बढ़ जाए मुसलमानों की संख्या घट जाए, क्यों है अत्याचारों के कारण से ये वृत्ति मेरी पैदा होती है। ज्यादा मैं कहना चाहता नहीं, इतनी भी भाई ने पूछा है, इसका कहने का मतलब कि जब सभी भगवान के अंश है, जब सभी जीव एक ही परमात्मा का अंश है, तो यदि हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा बढ़ती है मुसलमानों की तो ईसाइयों की, इससे क्या फर्क पड़ता है, बरूबर ठीक बात है, ईश्वर के अंश में कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु जो क्या करते हैं क्रियाएं कैसी होती है उन क्रियाओं को देखने की बात होती है। आज जो ये धर्मांतरण होता है ये धर्मांतरण नहीं है, ये व्यक्ति बनाना है, अपना समुदाय बनाना है, अपनी टोली बनाना है, धर्म नहीं है, नाम धर्मांतरण कहते हैं, हिंदू धर्म मुसलमान धर्म ईसाई धर्म पारसी धर्म ऐसे कहने से धर्मांतरण नाम है, पर धर्मांतरण नहीं होता है। आप लोगों में कोई ऐसी बात हो तो मेरे को समझा सकते हैं, क्या वे धर्मांतरण करते हैं वे मनुष्यों की मुक्ति हो जाए, उनका कल्याण हो जाए, उनका धर्म श्रेष्ठ हो जाए, क्या इस दृष्टि से करते हैं? मेरे ये जच्ची नहीं है, आप जो चीज फिर मेरे को कह देना समझा देना, मेरी वृत्ति है मेरा स्वभाव है, जहां तक बने जिद नहीं रखता हूं मैं जिद रखना अच्छा नहीं समझता हूँ, सिद्धांत से बात मानना अच्छा समझा हूं, तो मेरी प्रकृति में मानने की आदत है, इस वास्ते मैं मान लूंगा, क्यों कि मानने से ही वो शास्त्रों की संतों की महात्माओं की बात मानेगा, न मानने की आदत से श्रेष्ठ बातों की मान्यता में लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो मानेगा नहीं, तो मानना अच्छी सम्मति को स्वीकार करना ये मेरी आदत में है, इस वास्ते सुनता हूँ जिससे मेरे कुछ असर पड़ जाता है, पर उन सिद्धांत से मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि निकृष्ट है ये अच्छे हैं, आचरणों से कार्यों से फर्क पड़ता है, जो हिंदू हो तो क्या वे भी अच्छे आचरण नहीं करते हैं तो मेरे को अच्छे लगते हैं क्या? भगत पगत पर ऐसी बात भी हुई है कि ऐसे हिंदू अधिक हो गए तो क्या? अभी मैंने एक पत्र के उत्तर में लिखा है कि हिंदू मुसलमान मुसलमान बन गए ईसाई बन गए, तो मैंने लिखा है कि वे ईसाई बन गए मुसलमान बन गए उसको हिंदुओं के बनाने में तो इतनी कठिनता होगी, अरे हिंदू बन भी जाएंगे तो क्या निहाल करेंगे, जिनके भीतर में जब हिंदू बना ही नहीं है मुसलमान बन जाते ईसाई बन जाते हैं तो हिंदू बन के क्या निहाल करेंगे, तो इसका आशय क्या है, कैसे हिंदू बना संख्या बढ़ाने से क्या फायदा निकलेगा? फायदा होता है हिंदुओं के जन्म ले और शिक्षा उनको हिंदुओं की दी जाए, इसलिए से की जाए तो फायदे की बात है, मैंने एक पत्र में लिखा है, दो तीन पत्र में छपाया है, तो तरह से तो आपने देखा ही होगा फिर भी आप इन लोगों में वितरण होगा तो आप देख लेना। तो उसमें वो फायदे की बात नहीं है। हिंदुओं के जो गर्भपात कर देना, हिंदू ज्यादा संतति न बढ़े ऐसा उद्योग करना, हिंदू मुसलमान और ईसाई तो अपनी संख्या बढ़ाते हैं, वे गर्भपात क्यों करेंगे और वे नशबंदी क्यों करेंगे, वे ऑपरेशन क्यों करेंगे, तो ये सब पड़ता है हिंदुओं पर ही। तो ये मेरे को बहुत बुरा लगता है। अब बुरा लगता है मैं क्या करूं, मेरे लग जाता है बुरा। बुरा लगने पर भी मैं इन्हें समझूंगी आदमी बुरे ऐसा नहीं है। मैं व्यक्तिगत बुरा नहीं मानता हूँ, उनमें जो आचरण है वो बुरे होते हैं। जैसे किसी को प्लेग हो जाए तो उसका दोष थोड़ा ही है, उसे खान पान साथ में नहीं करना क्योंकि सूत की बीमारी फैल जाएगी। परंतु क्या वो भाई है तो दुश्मन हो गया क्या? उनके सूत साथ सूता सूत का विचार रखना कि ये दोषी है। तो इस तरह से दूसरे हमारे जिनमें दुर्गुण दुराचार आ जाते हैं, दूसरों का अहित करते हैं, अपना पक्षपात करते हैं, वो मैं ठीक नहीं समझता हूँ, मेरे अच्छा नहीं लगता है। मेरे तो काम पड़ा है ऐसा कई बार, अर्जुन बस्ती में जाना काम पड़ा है, व्याख्यान देने का काम पड़ा है, ये मेरे काम पड़ा है, मैं इतना अशुद्ध नहीं समझता हूँ। हाँ, उनके साथ खान पान करना मैं ठीक नहीं समझता हूँ, उनके साथ एकता करना बढ़िया नहीं समझता हूँ। ये एकता एकता नहीं है, एकता है हृदय से उनका हित चाहना, उनको मदद देना। जैसे कोई पिछली हुई जाती हो तो उसकी मदद करना बढ़िया समझता हूँ, मन उनके साथ में खान पान एक समझना मैं बढ़िया नहीं समझता। अब क्या करूं, मेरा स्वभाव है ये, मेरे शासनों की रीति से सुनने पढ़ने से मेरे आदत पड़ी हुई है। क्योंकि उनके उनका फायदा क्या होगा, उनके उनके घर की जाकर छाछ पी ली तो उनका नुकसान किया, फायदा क्या हुआ, अपना पतन किया, उनके नुकसान किया। तो इन बातों को मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। मैं अपने धर्म का पालन करना, गीता कहती है स्वे स्वे कर्मणि अविरत संसिद्धि लभते नरः। गीता के तीसरे अध्याय लिखते हुए मेरे मन में आई है, मैंने लिखा है, आप साधक संजीवनी को देखें। यहाँ तक आ गई है, इतनी तक मेरे मन में आई है बात कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए भजन ध्यान जप सत्संग स्वाध्याय इसकी भी जरूरत नहीं है। केवल अपनी मर्यादा में चले, अपना वर्ण धर्म है आश्रम धर्म है उसका निष्काम भाव से दूसरों के अपने हित के लिए आचरण करे तो मुक्ति स्वतः हो जाएगी। मुक्ति के साधनों की न्याय करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरे भाव हुआ है, ऐसा मैंने साधु संत में लिखा भी है। किसी को असर पड़े ना पड़े, उधर ध्यान जा ना जा, पर मेरे मन विचार रहा है तो परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए अगर चला जाए तो बड़ी सुगमता से उसकी प्राप्ति हो जाती है। और चाहे मेरी उद्दंडता समझो, चाहे पक्षपात समझो, चाहे विज्ञता समझो, चाहे अज्ञता समझो, आप नाम उस अच्छा ऐसा दे सकते हो, पर मेरे मन में आई है और मैंने सभा में भी कह दी है कि मैंने अभी तक जो अध्ययन किया है, विचार किए हैं, उनके अनुसार मैं बातें कहता हूँ। परंतु मेरे एक असर पड़ा है भीतर से कि मुक्ति सबकी हो सकती है और बड़ी सुगमता से हो सकती है। और कुछ वर्ष हो गए ऋषिकेश स्वर्गाश्रम तीसरे नंबर में, गीता भवन तीसरे नंबर मैंने कहा था कि 5-7-10 वर्ष और शरीर रह गया तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगमता से हो जाएगी, मैं आप बात बता दूंगा। तो सुगमता से और जल्दी हो ऐसे और परमात्मा तत्व ज्ञान हो जाए, ऐसी बातें मैं खोज में हूँ और मेरे को कुछ कुछ बातें मिली भी है। अगर उनके काम में लाया जाए तो मनुष्य का बहुत जल्दी उद्धार हो जाता है। अरे सुगमता पूर्व, सुगमता पूर्व और जल्दी और उन्नति सुधा और उद्धार और मुक्ति, ऐसे कहा मैंने। और उसके बाद में एक आदमी कहते, एक सज्जन एक दो दिन कहा ऐसा, वो गिनती याद नहीं है, उन्होंने कहा कि वो बात तुमने करके दिखा दी, 5-7-10 वर्ष हो गया उसको, कितने मुझे पता नहीं है, याद है कितना साल? 8 वर्ष हो गए। 8 वर्ष हो गए, मेरे को याद नहीं है। तो 8 वर्ष के भीतर में लोगों ने कहा कि तुमने ये करके बता दिया, मन सुगम दशा कल्याण हो जाए, वो भाई याद रहता है सत्यनारायण को। तो 8 वर्षों में पहले की अपेक्षा मेरी पुस्तक देखो, पहले की अपेक्षा टेप देखो और आजकल की देख लो, तो बहुत सुगमता से जीव का कल्याण हो जाए। और इस बात पर अब भी मेरी चेष्टा है। अब ऐसा नहीं कि मैं तो महात्मा हो गया, ऊंचा हो गया, अब मेरे कोई कर्तव्य नहीं है, कोई जानना नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं जानना अवश्य समझता हूँ और उद्धार हो जाए जीवों का, जल्दी से जल्दी हो जाए, इस धुन में लगा हूँ। सफल कहाँ तक अवसर भगवान जाने, मैं तो नहीं देखता हूँ, परंतु ऐसी मेरी धुन है। तो इस वास्ते मेरे ये नहीं है, कहने पर असर पड़ता है। तो मैंने पुस्तक लिखी है देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम, और मातृसंख्या मातृशक्ति का घोर अपमान, ये मैंने पुस्तक लिखी है। आप महिलाओं कहते हैं, मैं मातृशक्ति कहता हूँ, छोटी बच्ची हो छोटी बड़ी हो उसको मातृशक्ति कहता हूँ, ये माँ है, शक्ति है, ये मातृशक्ति है, ऐसे बोलता हूँ मैं। एक अच्छी ग्रेजुएट थी बहन, उसने कहा कि महाराज आप स्त्रियों का निरादर करते हो। मैं निरादर में महिला और स्त्री नहीं मातृशक्ति कहता हूँ। अब तुम्हारे बहन है अगर साधु है इस वास्ते स्त्रियों की निंदा करता होगा, आपने मेरी बातें पीछे सुनी नहीं है। कलेक्टर थी वो, उसने मेरे को कहा ऐसा, तो मैं मातृशक्ति कहता हूँ, मेरा निरादर नहीं है स्त्रियों के प्रति। आदर भाव होता है, पूज्य भाव होता है, कभी कभी ये कहना उचित नहीं है, परंतु आज परवश होकर मैंने कहना पड़ता है। आदर भाव बहनों माताओं के प्रति होता है, और मैं स्त्रियों की निंदा भी करता हूँ, उनको उलाहना देता हूँ, और गुस्सा भी आता है मेरे को कि ऐसा क्यों करती है ये, ऐसा भी आता है। परंतु एक बहन का पत्र मिला है मेरे को, उसमें बड़ा शुद्ध बड़ा सुझाव अच्छा दिया है। मैं तो समझूं उनको, मैं गुरु समझूं क्या समझूं, ऐसी बात है। वो बहन ऐसा नहीं चाहती है, परंतु मेरे प्रकाश मिला है। प्रकाश जैसे आदमी को प्रकाश मिलता है तो सूझने लगता है अगुरी, ऐसी बात है, ऐसा मेरे को प्रकाश मिला है। उस प्रकाश में क्या मिला है कि जो स्त्री समाज है पुरुष समाज है, ये दो समाज बताओ, ये दो समाज में से पुरुष समाज की गलतियां अधिक है। ये जितना जो ऑपरेशन हो रहा है, नसबंदी हो रही है, गर्भपात हो रहा है, इसमें पुरुषों का अपराध विशेष है, बहनों का अपराध कम है। ये बात मेरे समझ में आती है, मेरे पास पहले भी शिकायत आई है। एक बहन का पत्र आ रहा था, उसमें कहा कि मैं कहती हूँ कि बच्चों का मैं पालन कर लूंगी, आपको क्या चिंता होती है, परंतु मेरे दास जबरदस्ती करते हैं, ऐसे बात हुआ। फिर दोनों मिल गए तो उन्होंने मान लिया, वो अपनी स्त्री के साथ जबरदस्ती कटक जी स्टार्ट नहीं करेगी, तुम ऑपरेशन कराए ले। ऐसी बातें हुई है, मतलब बहुत थोड़ी, अच्छी अच्छी घटनाएं आती है। तो बहनों माताओं का इतना अपराध नहीं है जितना पुरुष वर्ग का अपराध है, ये बात ठीक देखती है, हमें उचित देखती है। तो मेरा लक्ष्य स्त्री को तिरस्कार की दृष्टि से देखना नहीं है। तो मैंने पुस्तक देखी, उसे मेरे पास पत्र आए कि आप हिंदुओं को बढ़ाना चाहते हो। अरे भाई बढ़ाना मैं चाहता नहीं हूँ, बढ़े घटे ये मेरी इच्छा है ये नहीं। परंतु पीछे पुस्तक पढ़ा, वो लेख पढ़ा, तो लोगों ने कहा कि बहुत देखो भाई क्या असर पड़ता है। तो हमारे साथियों ने भी पढ़कर कहा कि असर तो ऐसा ही पड़ता है कि हिंदुओं को आप बढ़ाना चाहते है। मेरी नीयत नहीं थी, मेरे रोकने की अत्याचार है, महान दोष है। ब्रह्म विद्या से ब्रह्म हत्या से दूना पाप बताए, यह पापम ब्रह्म हत्याया दुगुण गर्भपात ने प्रायश्चित न तस्यास्ति, पाराशर स्मृति में लिखा है तस्यास्ति त्यागो विधीयते, उस स्त्री का त्याग कर दे जो गर्भपात करती हो। और मैंने सभाओं में कई बार कहा, यहाँ भी कहा है कि जिस घर में गर्भपात हो उस घर की रोटी मेरे को मत देना भाई, भिक्षा मेरे को देते है, भिक्षा पाता हूँ मैं, पंत कहते हैं उस घर की रोटी, उस घर का पानी भी पीने से पाप लगता है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि जिसने गर्भपात किया है वो स्त्री देख ले तो वो अन्न अखाद्य होता है, वो अन्न खाना नहीं देखने पर उसकी दृष्टि बढ़ जाए तो वो अन्न अखाद्य होता है, वो जल्दी खाने लगे खराब हो जाता है। तो जिसके घर में ऐसा हुआ उस घर का अन्न तो खराब होगा ही, इस वास्ते मैं बचने के लिए प्रार्थना कर देता हूँ कि मेरा असर नहीं देता। इसमें भी बड़ी मुश्किल हमारे हो गई है, कभी कभी आती है कि क्या करें, अपने रसोई बढ़ाना शुरू कर दे, रसोई बढ़ाने में भोजन करावे, परंतु मेरी बहुत वर्षों से भिक्षा पाने का स्वभाव है, वो अच्छा लगता है, घर घर से ले लिया, भिक्षा हारो निराहार, भिक्षा देव प्रतिग्रह, भिक्षा सोम समम पानम तस्मा दहरा स्तरेत, ऐसे बात सुनने से भिक्षा अच्छा लगता है। पर अभी यहाँ जयपुर आने के बाद मन में आई कि भाई क्या करें, भले घरों से आटा और बगा ले, रसोई बढ़ाकर मेरे को भोजन करा दे, क्यों गर्भपात बचना बड़ा मुश्किल हो गया हमारे। क्या हो गया कि मैंने ऐसे ऐसे गांव देखे, ऐसे ऐसे घर सुने, पता लगा पीछे कि बहू बम्बई जाकर के गर्भपात कर जाती है, सास को भी पता नहीं। अब उस घर का अनाजा मैं क्या करूं, मेरे को बहुत बुरा लगता है कि मैं ऐसे करके आ गई, ऐसे स्त्रियों का मेरे को समाचार मिलता है, उसे मेरे दुख होता है, पर मैं क्या करूं, मेरे हाथ की बात नहीं, तो भाई उन घर का अन्न नहीं खावे, पानी भी नहीं पिए उस घर का, क्योंकि बहुत बड़े भारी हत्या है। अब मेरे कहने से इतना मानते नहीं, एक बहन ने मेरे को यहां तक कहा कि आप अस्पताल में जाकर देखो तो आपने सत्संग करने वाली बहन ज्यादा मिलेगी, बताओ ज्यादा आया संख्या मिलेगी। ऐसे मेरे समाचार आते हैं कि इस अपराध के करने वाले पुरुष ज्यादा मिलेंगे, खोज की जाए तो मैं क्या करूं बताओ। वो मैं स्त्रियों के प्रति कहता हूं तो मेरा आशय जैसे संख्या बढ़ाने का नहीं है, ऐसे स्त्री समाज का निरादर करना अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं है, परंतु मेरी दृष्टि उधर जाती है तो बहनों माताओं पर असर पड़ती है, अर्थ पड़ता है। तो भाई लोग संयम रखे, संयम की मैं प्रशंसा करता हूँ, शरीर ठीक रहेगा, लोक और परलोक दोनों शुद्ध होंगे, परमात्मा तत्व की प्राप्ति में ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही ऊंचे दर्जे की श्रेष्ठ चीज है। तो भाई लोगों से प्रार्थना करता हूँ आप कृपा करो, स्त्री परतंत्र होती है, पुरुष स्वतंत्र होते हैं, कई पुरुष ऐसे हो तो नारीदार नारी गुलाम होते हैं, परंतु सब नहीं, अलबत्ता इनकी स्वतंत्रता होती है। तो आप स्वतंत्र हो तो दोष आपको ज्यादा लगेगा, आप पाप करते हो, अन्याय करते हो, ये भ्रूण हत्या करने का पाप, आप कोई बच नहीं जाओगे। स्त्रियों को तो कहता हूँ स्त्रियों के द्वारा ऐसा कार्य होता है, इस बात कह देता हूँ मेरे मन में ऐसा नहीं है स्त्रियों के प्रति दुर्भाव हो, भगत भगत मेरे तो मन में आई है कि दंडवत करें, नमस्कार करें माताओं को, कितनी विशेषता इनमें है हिंदू महिलाओं में, आज के जमाने में भी, पहले जमाने की बात सुने तो धृतराष्ट्र की स्त्री गांधारी माता है, उसकी मैंने बात सुनी कि जब पति के आंखें नहीं है तो आंखें रहते हो पट्टी बांध ली, कितनी ऊंची बात है। इतनी सूझ हमारे भारत की बहनों माताओं की है, लड़कियों की है, इतना धर्म पालने में उनकी है, आज भी इनमें ऐसी चीजें है। लड़का लड़की की स्कूलों में जाने मेरा काम पड़ा है, तो लड़के जितने उद्दंड ज्यादा मिलते हैं इतनी लड़कियां उद्दंड कम मिलती है, ये मैंने देखा। भजन ध्यान में सत्संग में जाने में देखो तो बहनों से बताओ की संख्या ज्यादा मिलती है, पुरुषों की संख्या कम। मंदिरों में जाकर देखो तो बहनों माताओं की संख्या ज्यादा मिले, और फिर भी कहता हूँ कि छोटा भाई बहन है उसको बड़ी बहन भी अपनी गोदी में रखती है और बड़ा भाई भी अपनी गोदी में रखता है, पर बहन जो अपने छोटे भाई बहन को गोदी में रखती है उसको कोई मिश्री आदि मिलती है तो जेब में रख लेती है, छोटे भाई को छोटी बहन को देती है, छोरे को मिल जाता है गोद में छोटा भाई बहन उसके भी है वो खा जाता है, ये आसन मैंने देखा है। इस नारी जाति में ऐसी विलक्षणता है, मैंने ये देखा है, मेरे विचार में आया है, ऐसी क्यों है कि भगवान ने इनको एक शक्ति दी है, सेवा करने की शक्ति विशेष दी है भगवान ने, क्योंकि हमारा पालन करना है। आप हम जितने हैं बहन और भाई सब ही विचार करें तो ये माँ की कृपा है, माँ के द्वारा ही हम आए हैं, माँ ने पालन किया है, बिल्कुल असहाय दशा में चूहे की तरह थे हम, तो उतनी वो दशा, उस दशा में मक्खी नहीं उड़ा सकते थे, कुछ काम कर नहीं सकते थे, ऐसी अवस्था में माँ ने पालन किया है, चाहे बहना हो चाहे भाई हो, तो माताओं का कितना उपकार है, हम कर नहीं सकते पीछे प्रतिउपकार कर नहीं सकते। और ये मैंने कई बार सभा में कहा है कि भाई माँ का प्रतिउपकार नहीं कर सकता, कहानियां मैंने कही है, दो विद्यार्थी कहानी बताई थी, तो माँ का बदला नहीं उतार सकते, तो फिर ऋण तो रहेगा, जहां जाओ माँ तो मिलेगी, बिना माँ के जन्म कैसे होगा, तो फिर कर्जा रहेगा ही, नहीं कर्जा नहीं रहा। एक बड़ी सुंदर बात है कि माँ के हाथ से भोजन कर लो, दोनों वक्त में पगा पढ़ लो, और पगा पढ़ने में चरणों में माथा लगा कर करो। बहुतों को मैं कहता हूँ कि माँ का नमस्कार करना तो माँ के चरणों को अपने मस्तक से छूना, मस्तक से छूकर माँ को नमस्कार करना। ऐसा मैंने ये नहीं कहा कि पिताजी के चरणों को मस्तक से छूना, और ये माँ का सुना कई बार कहा, बहुतों कई या सुनने वाले होंगे, मात्रा समन्ना शरीर पोषण, माँ के समान आदरणीय कोई नहीं है। कई बार कौशल्या मैया की बात, कैकेयी मैया की बात, उधर सीता जी की बात मैंने व्याख्यान में कही है, आप लोगों के सामने भी कही है मैंने, कितनी विचित्र उनकी भावना है, सीता माता की कितना बड़पन है, जो महिमा होती है वो माँ की होती है, माँ न बन करके भुजिया और ऐसी बन जाती है तो वो अच्छा नहीं है, पर उस बनाने के बीच में पुरुषों का हाथ नहीं हो ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, परंतु तो ज्यादा कहता हूँ तो बहनों को विचार तो है कि हमारे को कहते हैं, पुरुषों को नहीं कहते, तो उधर मैंने दृष्टि नहीं डाली इतनी, ये बात ठीक है, परंतु तो मैं पुरुषों को दोषी कम नहीं मानता हूँ, मेरे की बात आती है ना ज्यादा, तो स्त्रियों ने अगर बात किया, स्त्रियों ने ऐसा किया, स्त्रियों ने ऐसा किया, तो भाई मेरे संस्कार पड़ते जैसे बोल देता हूँ। इस वास्ते भाई लोगों से विशेषता से कहना है कि आप स्त्रियों को तंग मत करो, स्त्रियों को दुख मत दो, कष्ट मत दो, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मनुष्य स्मृति में लिखा है जहाँ स्त्रियों का आदर होता है हम देवता रमण करते हैं, जिन घरों में स्त्रियों का दुख होता है वे दुख नष्ट कर देता है, उन कुल को नाश कर देता है। कई बार मैंने इसी बात को कहा है कि विधवा स्त्रियों का निरादर कर रहे हैं, सदवा का निरादर कर रहे हैं, सदवा को स्त्रियों को मार दिया, ऐसी ऐसी घटना मेरे सामने आती है, लोग सुना देते हैं, लड़के जितना अन्याय करते हैं लड़की के साथ में, लड़की इतना नहीं करती है, पर लड़की कोई कोई ऐसी उद्दंड होती है, वो भी मैंने सुना है, मैंने देखा है, परंतु लड़के बहुत दुख देते हैं लड़कियों को, जबरदस्ती उनके साथ करते हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है मेरे सामने, लोगों ने सुनाया है। पहले प्रतिज्ञा कर ली ब्याह करने से पहले कि इनको सत्संग में आने देना, और मना कर दिया कि नहीं आने दूंगा, ब्याह होने पर लड़के ने सत्संग में नहीं आने दिया स्त्री को, यहां जयपुर से यहां से अपनी स्त्री को उठा करके और वहां घर से ही ले गया, उसकी मां से नहीं मिलने दिया, तारा देखो वहां सामान नहीं, रोहित सला भाग गया, जिसने प्रतिज्ञा करी कि मैं सत्संग मना नहीं करूंगा, ऐसे ऐसे लड़कों ने काम किया है और करते हैं वे, तो इस वास्तव में निरपराध है, ये मेरे हृदय में नहीं है अपराध। भाई कोई समुदाय ऐसा नहीं कि जिसमें भले आदमी न हो, और कोई समाज ऐसा नहीं कि जिसमें बुरे आदमी न हो, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, माताएं हैं, पुरुष है, कोई ऐसा वर्ग नहीं कि जिसमें पापी ही पापी ज्यादा हो और पुण्यात्मा ही ज्यादा हो, ऐसे हिंदुओं में, मुसलमानों में, ईसाइयों में मेरी धारणा नहीं है कि जिसमें सब खराब होते हैं, पर ज्यादा मात्रा में खराब करते हैं, दूसरों के धर्म का नाश करते हैं। मैंने कई दफे कहा है कि एक अगर मस्जिद तोड़ दी तो मूर्ख मुसलमानों की तो इज्जत होनी चाहिए, ये महाराज बैठे, मैंने कहा मुसलमानों ने हिंदुओं की इमारत तोड़ी, उनका मंदिर तोड़ा, तो इसमें मुसलमानों का कलंक है, तो इनमें पैसा हिंदुओं का हो जाए तो मुसलमानों का कलंक उतरता है, महाराज ने खुद ने कहा, इतनी दृष्टि जाती ही नहीं लोगों की। मैंने कहा, कहने पर आपने कहा, आपने कितनी बढ़िया बात कही, दृष्टि नहीं जाती, ये तुम्हारा कलंक है, अगर वो हिंदुओं की चीज हिंदुओं को दे दो तो तुम्हारा कलंक धुकता है, मैंने वो कलंक को ही बढ़िया समझते, अब मैं क्या करूं, तो उसका असर क्या पड़े मेरे पर, ऐसे ऐसा पड़ता है, केश कोई बढ़िया समझते हैं, कोई कलंक को ही तिलक समझते हैं, उत्तम समझते हैं, तो ये कितना बुद्धि का घटा है। इस बार तो भाई ऐसी बात आ जाती है मेरे मन में, उनका कलंक दूरता है। कलंक देश विदेश के लोग जो सज्जन होंगे उनके असर पड़ेगा। ये सरदार सेन में दोष आ गया था मेरे को, मैंने कहा जो ये आज करते हैं पक्षपात, इसका असर होगा समय पर। मैं भविष्य जानता नहीं हूँ, भविष्य का पता नहीं, परंतु ये जो गांधी टोपी है, ये जो अंग्रेज टोपी है ना अपने कांग्रेस की, इस कांग्रेस की टोपी वालों को हिंदू और मुसलमान दोनों मारेंगे। हिंदू मुसलमान में जितना कभी कर रहा है, बड़ी जोर से कह दिया सबब क्या है सरदार सर में, अगर चेत होगा होश करेंगे तो मुसलमान हिंदू दोनों इसको मारेंगे इनको, क्योंकि ये हित नहीं करते हैं। ये जो अहित करते हैं वो बड़ा भारी अहित करते हैं, जो बैर पैदा कर देते हैं आपस में। गांधी जी ने अलबत्त प्रेम पैदा किया और अपने बड़ी भारी बैर की खाई खोद दी, इतना बैर पैदा कर दिया, इसका नतीजा क्या होगा, कितना विप्लव होगा आपस में और ऐसी लड़ाई होगी जिसमें बड़ी मारकाट हो गई, इसका नतीजा शांति का नहीं होगा। मैं भविष्य को नहीं जानता हूँ और भविष्य की बात कहता भी नहीं हूँ कि ऐसा होगा, परंतु ये बात मेरे निकली गई का नतीजा ये होगा। क्यों ऐसी दशा है, ये पूज्याचांश व्यतिक्रम अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्याचांश व्यतिक्रम त्रीणी तत्र भविष्यन्ति अकाल मरणम भयम्। शास्त्रों में लिखा है जहाँ निरादर करने वालों का तो आदर किया जाए, आदर करने वालों का निरादर किया जाए, पूज्यों का तो तिरस्कार किया जाए, अपूज्यों का यहाँ पूजन किया जाए। तब तीन चीज होगी, अकाल पड़ेगा और मृत्यु होगी, भय पैदा होगा और ऐसी महामारियां चलेगी और वर्षा नहीं होगी, ऐसा ऐसा नतीजा होगा, ऐसे रास्ते में लिखा है। इस रास्ते में कह देता हूँ ये अत्याचार अच्छा नहीं है, उन खुद के लिए बहुत नुकसान की बात है। इसमें हिंदू हिंदू का नाश करता है जितना मुसलमान नाश नहीं कर सकता, मुसलमान मुसलमानों का नाश करता है इतना हिंदू नाश नहीं कर सकता। आप ध्यान देकर सुने, वे चाहते हैं कि मैं अच्छा करते हैं, अच्छा नहीं होता, जो पक्षपात होता है वो ठीक नहीं होता है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है, भाइयों से विशेष कहना है कि आप अपने आचरण को शुद्ध बनाओ, संयमी बनाओ, ब्रह्म विद्या में आगे बढ़ो। मैं कहता हूँ आपका साधन बहुत जल्दी से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसी बातों का आविष्कार हो रहा है, नई नई बातें मेरे को मिल रही है। साधक संजीवनी मिली है लिखी, जिसका लोग आदर करते हैं, बहुत से लोग आदर करते हैं, परंतु उससे और मेरे भाव पैदा हुए हैं। गीता में कितने गहरे भाव भरे पड़े हैं, मैं अंत नहीं पा सकता, अंत कोई नहीं पा सकता। जो मनुष्य एक मापतोल में होता है उसके भी भावों का विद्या का जल्दी था नहीं पाते, तो हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत है, उनके भावों का अंदाज होता है। उस गीता पर और लिखा रहा हूँ, और लिखा रहा हूँ अभी गीता पर और भी, कि बहुत कमी रही है साधक संजीवनी में, जिसमें और भी हो जाए पूरी, और शरीर रहेगा होता हो जाएगा भाई, मर जाएगा तो मर जाएंगे, तेरी कोई बात नहीं है, अगर वो लाचारी की बात है। पर मैं इस उद्योग में लगा हूँ, हर एक का कल्याण हो, भाई का कल्याण हो, बहनों का कल्याण हो, उद्धार हो, और इसमें मैं प्राप्त नहीं मानता हूँ कि उद्धार प्राप्त से होता है, बिल्कुल नहीं, झूठी बात है। अपने अभी विचार है उससे कल्याण होता है, धन मिलता है, संपत्ति मिलती है, भोग मिलता है, इसमें तो पूरे प्रारब्ध का कारण है, परंतु तो कल्याण करने में प्रारब्ध नहीं है, उसमें अभी आपकी भावना अभी है, उद्योग है वो आपका कारण है। इसमें बड़े स्वतंत्र हो, धनी बनने में स्वतंत्र नहीं हो, आप धनवान बन जाओ, निरोग बन जाओ, ऐसे अच्छे आदमी बन जाओ, ये आपकी बात नहीं है, यशस्वी बन जाओ इसमें हाथ की बात नहीं है, परंतु तो अपना मुक्ति करो, सब स्वतंत्र है भाई बहन, सब स्वतंत्र है, शास्त्रों की दृष्टि से अपना कल्याण कर रहे हैं। ऐसी सुगम सुगम मेरी दृष्टि से सुगम सुगम बातें बताता हूँ। एक बताई अभी मैंने कि भजन ध्यान जब सत्संग स्वाध्याय बिना किए अपनी मर्यादा में ठीक करो, कल्याण शुद्ध हो जाएगा। और सब जगह शास्त्रों में तत्व ज्ञान हो जाए, ऐसी बात आती है, तत्व ज्ञान है जो मुक्ति हो जाएगी, वो जीवन मुक्त हो जाएगा। तत्व ज्ञान आत्म का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो जाए, मैं उसको ब्रह्म ज्ञान होना नहीं मानता हूँ, संसार का ज्ञान होना मानता हूँ। ब्रह्म ज्ञान तो है स्वतः, संसार का ज्ञान होने से संसार से हट जाएगा, संसार से हटने में संसार का ज्ञान होगा तो संसार हट जाएगा, और परमात्मा ज्ञान हो परमात्मा में लग जाएगा। ये दुनी दो बात है, संसार को ठीक जान लेगा तो उसके वैराग्य त्याग हो ही जाएगा, और परमात्मा को जान ले तो उसका दास गुलाम हो ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। तो ज्ञान संसार का होता है, परमात्मा तो होता है, ज्ञान होता नहीं है। अगर होता हो तो नाशवान हो जाएगा, क्योंकि जो उत्पन्न होती है वो नाशवान होती है। इस वास्ते ज्ञान लिखा था शास्त्र में, ज्ञान में उत्पत्ति थे पुरुषाम क्षात पाप से कर्मणा, ऐसे शास्त्र वचन आते हैं। पर मैं विचार करता हूँ तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, ज्ञान तो स्वतः है आप में, केवल उसको प्रकट करना है। जो दुराचार दुर्गुण है और भोगों की आसक्ति है, उस आसक्ति के कारण से तत्व ज्ञान आपका रुका हुआ है। वो संसार का ज्ञान होने से वो ठीक हो जाएगा, संसार का त्याग हो जाएगा, ज्ञान है जो प्रकट हो जाएगा। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करना है। जो संसार निवृत्त होता है निरंतर, उसकी निवृत्ति करना है। जो निरंतर है आपको स्वतः सिद्ध प्राप्त है, उसी की प्राप्ति करना है, उसका नाम मुक्ति है। आप ध्यान दें, आपके बात है उसमें, आप क्षमा करेंगे अपने को, आप समझते हम जी रहे हैं, वर्षगांठ होती बड़ी खुशी मनाती जी रहे हैं। आप जी रहे हैं कि मर रहे हैं, ये तो मेरी बात आपने सुनी होगा। ध्यान आप देते हैं नहीं देते पता नहीं हमें। आपको जितने जितने वर्ष आगे 30, 40, 50, 60, 70 वर्ष आपको आ गए, तो 70 वर्ष 60 वर्ष 60 वर्ष आप मर गए, 50 से 50 वर्ष 25 आए तो 25 वर्ष मर गए आप। ऐसे कहते हम जी गए, ऊंधा ऊंधी बात है, उल्टी बात है। क्यों? उम्र के दिन जिस दिन जन्मा था, 80 वर्ष का होने वाला बालक जन्मा था तो 80 वर्ष का, अब कितना रहे 5 वर्ष का हो गया, तो अब 80 वर्ष का बाकी रहा है, 75 वर्ष का ही रहा। तो ऐसे वर्ष घट रहे हैं, मौत नजीक आ रहे हैं, आप चेत नहीं कर रहे हो, इधर भोगों में संग्रह में लगे हो। ये दो बात ही बहुत ज्यादा पतन करने वाली है, भोगेच्छा संग्रह की इच्छा। धन को मैं खराब नहीं समझता हूँ, हमारी बात को कब ठीक नहीं समझने से बहनों ने केवल दिन मेरे से प्रश्न किया कि महाराज धन का लोभ नहीं करे तो धन न संग्रह करे। हमको बहन ये मेरा बात नहीं है, धन का संग्रह कर, धन में जो लोभ है, धन की जो गुलामी है, भोगों की गुलामी है, वो आपका पतन करने वाली है। धन आपके पास है, धन की गुलामी नहीं हो तो धन का सदुपयोग होगा, और धन की गुलामी होने से धन का दुरुपयोग होगा। हर एक वस्तु का दुरुपयोग खराब है, सदुपयोग अच्छा है। बीमारी का सदुपयोग किया जाए कल्याण हो जाए, निरोगता का सदुपयोग कल्याण हो जाए, ब्राह्मण पणा का कल्याण, ब्राह्मण पणा का सदुपयोग किया जाए, क्षत्रिय का, वेश का, शूद्र का, अंतज का, अर्जुन का, जो अपने शरीर उसका सदुपयोग कल्याण हो जाएगा, वही कल्याण हो जाएगा। जो ब्राह्मण का होगा है वही अर्जुन का हो जाएगा। ये बात मैंने कई बार कही है, या आप चेत करो, आपके दिन जा रहे हैं, मौत नजीक आ रही है, चेत नहीं करते हो, पर मेरी बात सुनते ही नहीं, परवाही नहीं करते, फिर वैसे ही चलते हैं उसी तरह से ही। तो भाई इससे फल कल्याण नहीं होगा, सच्ची बात को मानो। आप जरा ध्यान दो, आप जी रहे हो, मैं गाली नहीं देता हूँ, साप नहीं देता हूँ, आपका तिरस्कार नहीं कर रहा हूँ, सत्य चीज की तरफ आप ध्यान दो। आप जैसे बहन हो, जो भाई हो, आप मर रहे हो कि जी रहे हो? मैं कब जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है, मर रहे हैं सच्ची बात है। जितने वर्ष है उतने मर गए, अबारी कितना रहेगा पता नहीं है, परंतु जितने वर्ष है उतने तो मर ही गए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इतनी मौत नजीक आई गई आपकी, इतने जीने का वर्ष नष्ट हो ही गया, तो होश कर रहो, जरा ध्यान तो दो, किधर जा रहे हो आप? पारमार्थिक उन्नति के लिए ये मानव शरीर मिला है, ये शरीर यही तनुकर फल विशेष भागी, संसार के विषय भोग नहीं का फल नहीं है। पर भाई सुनते ही नहीं, दुख होता है हमें, अब क्या करूं मैं? आपकी बात नहीं है ये, तो आप कृपा करोगे तो ठीक होगा। आप मेहरबानी करो, कृपा करो, अब भी अपने जीवन को शुद्ध और निर्मल बनाओ। बहनों माताओं से यही कहना है कि आप भी अपना निर्मल बनाओ, जीवन शुद्ध बनाओ, संयम रखो। आप संतान नहीं चाहते हो तो संयम रखो। ये कृत्रिम उपाय करते ये बुरा लगता है पहले वो, आपकी संख्या घट जाए बढ़ जाए इसी मेरी चिंता नहीं है। मेरे व्याख्यान से असर पड़ता है कि हिंदुओं की वृद्धि चाहते हैं, मुसलमान उसका नाश चाहते हैं, पर मेरी नियत में होती है तो कभी कभी दोष देख रहे ऐसी बात भी हो जाती है मेरे मन में, चाहना ये नहीं है। आप सब जीवो अच्छी बात है, अरे ये कृत्रिम उपाय से शरीर का नाश होता है वो तो समझे कि संतान का नाश हो रहा है, मगर जिसके गर्भपात किया जाता है उस स्त्री का कितना नुकसान होता है, बार बार ऑपरेशन करने से, बार बार ऐसे काम करने से, दवाई लेने से कितना खराब शरीर होता है, वो जल्दी मरेगी, जल्दी पुरुष मरेगा, समझ देगा हम जीत जाएंगे ऑपरेशन करने ठीक हो जाओगे। मैं से ऐसे पुरुष मिले हैं, ऐसी स्त्रियां मिली है, ऐसी डॉक्टरें मिली है, ऑपरेशन कराने से बच्चादानी निकाल देने से क्या क्या दुर्दशा होती है स्त्रियों की। वो जोधपुर में एक नायन है डॉक्टर, तो उसे क्या था कि कमर में दर्द होगा, आंख जागेगी, छत्ता कम हो जाएगी, जल्दी मर जाओगी, इस बात से वो कहते मेरे को पता है। तो इस तरह से इससे नुकसान है, शरीर का नुकसान है, धर्म का नुकसान है, समाज का नुकसान है, सब तरह से नुकसान है, आपका नुकसान है। उन नुकसान से बचने के लिए मैं कहता हूँ मेरे को संख्या बढ़ाने से मतलब नहीं है, क्यों मेरी भिक्षा मिले जीते तो आप जीते ही हो, क्या उसमें घटा बढ़ जाएगा। मैं जीते जो भिक्षा दे मिल जाएंगे मेरे को, तो मैं क्यों कहता हूँ बढ़ो ज्यादा बढ़ो कम बढ़ो, हमारे तो बहुत से मिल जाएगा सभी। तो मैं ये देखता हूँ, ये देखता हूँ पाप क्यों करते हो, अन्याय क्यों करते हो, अत्याचार क्यों करते हो, ये बड़ा भारी दोष है जो कृत्रिम दोष का कृत्रिम उपाय करके संतति का निरोध करते हो। ये भगवान का काम है, आपकी अनधिकार चेष्टा है, जो मनुष्य करता है गर्भ का निरोध करता है, नियंत्रण करता है, जो भगवान का अपराधी है भगवान का, ये काम आपका है ही नहीं, मनुष्य का है ही नहीं, ये ईश्वर का है। अनाधिकार से सृष्टि आ रही है, ऐसा कभी अत्याचार सुना क्या आपने कहीं ग्रंथ में इतिहास में बताओ ऐसे कृत्रिम संत निरोध किया हो, ये बहुत बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी नरक होगा। और अब भी रोगी हो जाएगा शरीर कमजोर होगा, जो जो ऑपरेशन कराओगे जो जो ये करोगे तो शरीर कमजोर होगा, जो ब्रह्मचर्य रखोगे शरीर अच्छा होगा, इसमें संदेह नहीं है। कई बार मैंने कहा है फिर भी आप नहीं सुनते हैं, चेतते नहीं हो। भगत मेरे को कहते हैं, मेरे को बहुत सज्जन मेरे भाई मेरे साथ रहने वाले पूजिए वे भी कहते हैं कि तुम ऐसा मत कहो ज्यादा, और कहूँ मेरा दुख होता है मैं कह देता हूँ मैंने कम कर दिया, मैंने बोलना पहले ज्यादा बोलता उसे कम बोलना कर दिया शुरू, परंतु मन में दुख होता है तो बोल देता हूँ, क्या करूँ बताओ, दुख को रोक नहीं सकता, अनुचित दिखता है मेरे को। आप एक कृत्रिम उपाय क्यों करो, संयम रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, आपकी सदगति होगी, शुभ आचरण होगा, बुद्धि का विकास होगा, ब्रह्मचर्य जितना होगा भाई हो चाहे बहन वो जितना करेगा बुद्धि का विकास होगा, तत्व ज्ञान होगा। अश्विनी कुमार हुए हैं, उनके गए थे दत्ती जी के पास कि महाराज ब्रह्म दे दो जाओ ब्रह्मचर्य का पालन करो, 33 वर्ष ब्रह्मचारी फिर गए, 3 बार 99 वर्ष तक ब्रह्मचारी का पालन किया। तो उस समय में ब्रह्मचारी का पालन करके भी आए कि महाराज दधीचि ऋषि को दध्यंग ऋषि आता है वेदा में कि हमारे अगर हम पात्र हो गए तो ब्रह्म विद्या दो, तो दधी ऋषि जी बोले कि ब्रह्म विद्या मैं नहीं दे सकता कि कारण क्या है कि एक दिन इंद्र आ गया था, इंद्र ने पूछा कि महाराज आप ब्रह्म ज्ञानी हो हमारा ब्रह्म ज्ञान दो, तो इंद्र को बोल दिया तेरे को तो वो आनंद आता है जो कुत्ते को कुत्ते के साथ आता है, एक राख में लौटने वाले गधे को ऐसी ऐसी बातें कह रही पूरी पूरी याद नहीं है, उस गधे को लौटता है जैसे तेरे को आनंद आता है, कुत्ते को सूअर को भिषा खाने में आनंद आता है, वो तेरे अमृत खाने में आनंद आता है, तो ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं है। तो वो गुस्सा हो गया कि मेरी निंदा करते हो, अरे निंदा नहीं है तेरे को इन बातों में आनंद आता है, ब्रह्म विद्या कैसे लेगा। अब वे 99 वर्ष का ब्रह्मचर्य पालन करके अश्विनी कुमार आए, तो इंद्र ने कह दिया देखो जब मैं पात्र नहीं हूं तो त्रिलोकी मेरे समान कौन है, तो ब्रह्म विद्या किसी को ही दिया तो मैं सिर काट लूंगा आपका। दध्यंग ऋषि को कह दिया आपका सिर काट लूंगा किसी को ब्रह्म विद्या दी तो, जब मैं पात्र नहीं तो और पात्र कौन होगा। मुझे कहते ठीक है। तो अश्विनी कुमार आए, उनको कहते भाई मैं परवश हो गया हूँ, मेरा सिर काट लेंगे। मेरे सिर का डर नहीं है, मैं ब्रह्म विद्या दे सकूंगा नहीं, बीच में ब्रह्म काट लेंगे, शरीर काट लेंगे, तो इस बार से तुम किसी और से ले लो। अश्विनी कुमार बोले महाराज ब्रह्म विद्या लेना कोई तमाशा नहीं है, जिसकी श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, उसके कहने का असर पड़ता है। हमारी आप में श्रद्धा है, इस वास्ते आप जाना चाहते हो, तो बताओ मैं क्या करूं। तो एक बताऊंगा सिर काट लेगा, तुम्हें ज्ञान हो सकेगा नहीं, मेरे को रहने का जीने का कोई उपाय कोई मुंह नहीं है, तो इसका उपाय हम कर देंगे, हम वैद्य वैद्य हैं, देवताओं के इसमें कर वैद्य है, तो तुम क्या करोगे, एक आपकी आज्ञा हो जाए तो आपका सिर काट लें अभी हम। वो काट कर कहीं फेंक देगा तो हम क्या करें, मिलेगा ही नहीं तो कैसे दिलाएंगे। तो कि आपके सिर पर एक घोड़े का जमा दे, आपका सिर हम काट ले लें पास में, वो काट देगा जब हम पीछे जमा देंगे, क्योंकि वे तो डॉक्टर है, देवताओं का डॉक्टर है, तो भाई तुम्हारी मर्जी। तो सिर काट लिया और घोड़े का जमा दिया, वो घोड़े के मुख से उपदेश देने लगे, इंद्रनाथ ने सिर काट दिया उसका, सिर काट दिया फेंक दिया, सिर मिलेगा पर उन्होंने अपना सिर लगा दिया। कहते फांसी एक बार ही होती है, दो बार नहीं होती, तुमने तुम्हारा पद पूरा कर दिया, अब हम मारने का तुम्हारी बात नहीं। फिर मेरा दीदी दी दीदी श्री ऋषि की बात है, दर्दी से काम पड़ा तो इंद्र क्या था, इंद्र के ऊपर कितना उपकार, आप आश्चर्य को इतिहास हमारा देखो तो पता लगे। इंद्र हार गया देवताओं से, तो उसका उपाय बताया गया कि दधीची ऋषि की हड्डियां अगर मिले तो उसे तुम जी से उसे वज्र बनाया जाएगा। वो किताब थोड़ी सी कह देता हूँ, क्षमा करना थोड़ा समय लगेगा, बट आयु ही बता देता हूँ। देवता दैत्यों से हार गए, भागते फिरे और स्वर्ग आदि सब राज दैत्यों ने कर लिया, तो भागते फिरे तो उनके पास अस्त्र शस्त्र थे। दधीची ऋषि को जाकर कहा कि महाराज ये आप ये अस्त्र शस्त्र हमारे रख लो, कभी काम पड़ेगा तो इन अस्त्र हम विजय कर सकते हैं, आज हमारे से वो छीन लेंगे राक्षस, फिर हमारे विजय का उपाय भी नहीं रहेगा, इस वास से आप रख लो। तो उन्होंने रख लिया। इतने में वो स्त्री आई उनकी, वो झरने पर जल भरने के गई थी, जल भर के आई, कहते हैं कि ऐसे कोई धरोहर रखे तो, उसने कहा कि धरोहर कभी नहीं रखनी चाहिए, किसी की भी अपने कार से दान दे देना चाहिए पर धरोहर नहीं रखनी चाहिए, वो बड़ा काम खराब है। कहते मैंने तो देवताओं से कह दिया कि तुम्हारी धरोहर है, मैं रक्षा करूंगा। कहते मेरे को क्या पूछते हो, सलाह पूछते है, धरोहर किसी की नहीं रखनी चाहिए, तुम रख ली। अब स्त्री ने मना किया, अब महाराज वो रातों जगना पड़े तो कहते क्या करें, तो दधीची ऋषि से मंत्रों को पढ़ करके उन शस्त्रों को धो लिया, शोर निस्तत्र बना दिए, टक्कर टूट गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। वो पानी पी लिया, वो पानी पी लेने से भीतर में शरीर थे वज्र की तरह हो गया शरीर, रज हो गया। फिर देवताओं का जो बिना कारण मस्तक काटने वाला इंद्र आया कि मेरे को कहा कि दधीची ऋषि की हड्डियां से अगर वज्र बने तो उससे ये दैत्य मर सकता है, नहीं तो मरेगा नहीं वृत्रासुर, तो क्या हमें को हड्डी दो। तो हड्डी ले लो, हड्डी तुम ले लो एक हमारी, हम दे देंगे। बिना कसूर सिर काटने वाले दधीची ने कहा कि हड्डियां दे दो, हड्डी देने को तमाशा है, मरे तो दी जाती है, तो कैसे करें, तो हड्डियां मैं प्राण त्याग देता हूँ जान कर गए, फिर तुम मर्जी बना दो, मैं त्याग कर दिया। फिर बोले उसकी से विश्वकर्मा उका का बड़ी बनाओ, विश्वकर्मा कहा इंद्र ने कहा कि मेरे को एक ब्रह्म हत्या करी इसलिए तो बड़े दुख पा रहा हूँ, फिर ब्राह्मण के शरीर को कौन चीरे, इसको चीरे तो पाप लगेगा, मना कर दिया। तो अब कैसे की जाए, तो गायों को बुलाई गई, नंददेव गाय ये कौन गाय आई, गायों ने उसको मनुष्य को चाट करके साफ हड्डी बना दी, रख दी, उस हड्डी का वज्र बना, उस हड्डी का धनुष बना, गांडी धनुष जो की अर्जुन का था उसे वज्र बना, उसे पिनाक बना, ऐसे उन हड्डियों से बनाई, हड्डियों से ऐसे बनाएगा जिस बढ़िया बढ़ा उसे होता है। अब वो पी गए पानी, पी गए ना सब अस्त्र शस्त्रों का सार, वो हड्डियों में आ गया, तो हड्डियां ऐसी तेज हो गई, जिसने बिना अस्त्र कसूर किया उसको हड्डियां दे दी इंद्र ने, माला दधीची जी ने, कितनी विलक्षण बात है। अब ऐसा हो गया तो वो पिछले देवता है कि महाराज हमारे अस्त्र शस्त्र दो, दस कहा कि भाई हड्डी तू हड्डी ले जाओ, तो हरियाण रहे तो मास्टरी गई थी उस समय पानी भरने के लिए। कहते महाराज हम तो एक हत्या होगी, आप हत्या कैसे करें? कहते नहीं मैं प्राण छोड़ दूंगा। फिर वो चीरा कृष्ण वो गाय ने चीरा, वो आई तो महाराज वो गाय सब चाट गई, मांस तो हड्डियां ले गया देवता। अब वहां क्या मिला? रूए थे, रूए थोड़े थोड़े केश वे बिखरे हुए मिले। उस केशों को लेकर के वो सती हुई, तो सती होती उन्हें पेट में गर्भ था, बालक था तो ये पीपल थे, उन पीपलों को कहा भैया तुम्हारा भाई है ये भी, तुम भी हमारे लगे हुए हो, हमारे बेटा ही हो और तेरा भाई है। पेट चीर करके और पीतल की टहनी मुख में दे दी छोटे बच्चे के, उसको रख दिया। वो पिपलाद ऋषि हुए, पिपलाद वो ऋषि हुए, तो उसको पीर बोला गया, वो अपनी सती हो गई। पिपलाद ऋषि बड़े हुए, पता लगा कि बिना कारण देवताओं ने मेरे पाप को मार दिया। तो कहते मैं यज्ञ करूंगा, और यज्ञ किया महाराज मंत्रों को पढ़ करके, और इंद्र से के हिला, अब तो बस आहुति स्वाहा कर दिया, आहुति हो जाएगी। तब देवताओं ने ऋषियों ने मिलकर कहा कि महाराज अब हो गए, पिपलाद ऋषि को बंद करो। तो पिपलाद ने कहा ये गाय ने जो मेरे पिता का मांस चाट लिया, गायों का सब शुद्ध, गोमूत्र भी शुद्ध, गोबर भी शुद्ध, पर इनका मुंह अशुद्ध है। गाय को मुंह लगा दे वो चीज अशुद्ध हो जाती है, क्योंकि पिता को चाट गई है। तो गाय का शुद्ध है, गोमूत्र शुद्ध है, गोबर शुद्ध है, सब शुद्ध है, पूंछ शुद्ध है, खुरों से रेती शुद्ध हो जाती है, मन मुंह लगा दे तो वो चीज अशुद्ध हो जाती है। साप दे दिया ये। फिर कहते महाराज वो तो मर गए, क्यों करो? तो देवताओं को बचाने उसने जग बंद कर दिया। तो ऐसे उनकी हड्डियां में सार था। तो इस रीति से दधी से कितने महात्मा संत हुए, कितने त्यागी हुए, कितने विचित्र हुए, बृंद चले गए पालन करने से, ये सब शक्ति आई उनमें। तो ब्रह्मचर्य का पालन करो आप भी, अपने घर में स्त्रियों से भी कहो और आप भी करो, जो बेचारे स्त्रियों का दुख दूर हो जाए, आफत मिट जाए। ये आफत के भागी आप लोग हो, बहनों माताओं से कहना है आप भी इसलिए करो, बहनों भी ऐसे करो। नारायण नारायण, समय ज्यादा हो गया, क्षमा करेंगे। नारायण नारायण नारायण।